भल हो मोर साहित्य रे सहे रहुथिला हे मोर भूगोल रे भल होउथिला मोर साहित्य रे सहे रहुथिला जेउ दिन सिए नाली ओढ़ी बजेई देला सा मोर सबु अंग भूल हे गला गला रे गला सबु अंग भूल हे गला गला गला मोर भूगोल रे भल होउथिला हे मोर साहित्य रे सहे रहुथिला चकला से झियाटी पाई पाठ पढ़ा छाड़ी गली बिकिड़ी मीछ कह भी नहीं हाथिल सुना पिला हेली मु चकला से झियाटी पाई पाठ पढ़ा छाड़ी गली बिकिड़ी मीछ कह भी नहीं मोर इतिहास भारी भल थिला मोर इंग्रजी रे अस्सी रहुथिला हे मोर इतिहास भारी भल थिला मोर इंग्रजी रे अस्सी रहुथिला जेउ दिन सिए चोरा चाहाणी मिसेइ देला सा मोर सबु अंक भूल हे गला गला रे गला सबु अंक भूल हे गला गला गला मोर भूकल रे भल होउथिला हे मोर साहित्य रे सहे रहुथिला रखी पुआ पाठ रे मो सुन देखुची सपन से झियार मुह मोर सामाजिक मन रहुथिला मोर विज्ञान रे नबे रहुथिला हे मोर सामाजिक मन रहुथिला हे मोर विज्ञान रे नबे रहुथिला जेउ दिन सिए प्रेम कहानी सुनै देला सा मोर सबु अंक भूल हे गला गला रे गला सबु अंक भूल हे गला गला गला मोर भूगोल रे भल होउथिला मोर साहित्य रे सहे रहुथिला जेउ दिन सिए नाली ओढ़ी बजेई देला सा मोर सबु अंक भूल हे गला गला रे गला सबु अंक भूल हे गला मोर सबु अंक भूल हे गला गला रे गला सबु अंक भूल हे गला गला गला ग